दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलके झुकी और उठने लगी तो होले से उसका सलाम आया। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलके झुकी और उठने लगी तो होले से उसका सलाम आया। सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलके झुकी और उठने लगी तो होले से उसका सलाम आया। झुकी और उठने लगी तो होले से उसका सलाम आया।